Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur reageert burgemeester Anja Schouten van Alkmaar op de rellen van gisteravond rond de wedstrijd AZ Legia Warschau en de kritiek uit Polen op het optreden van de politie en andere diensten uit Alkmaar. En we praten natuurlijk ook over de Nobelprijs voor de Vrede die naar de Iraanse vrouwenrechtenactiviste Mohammadi gaat. Maar eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft geen integriteitsschendingen begaan, zegt het partijbestuur. Dat betekent dat ze door kan als lijsttrekker in de aanloop naar de Kamerverkiezingen eind volgende maand. Eerder dit jaar kreeg Ouwehand met het oude partijbestuur ruzie over de koers van de partij. Uiteindelijk kwam er een nieuw bestuur. Toch trok Ouwehand zich na twee weken geleden verrassend terug als lijsttrekker. Het nieuwe bestuur heeft nu na onderzoek alle klachten ongegrond verklaard. Er komt een nieuwe, ruimere compensatieregeling voor inwoners van Groningen en Noord-Drenthe met aardbevingsschade. Bewoners met schade tot 60.000 euro hoeven niet meer zelf te bewijzen dat die schade is veroorzaakt door bevingen. Die bewijslast komt nu bij de overheid te liggen, vertelt demissionair staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw. Dan kijk je naar die scheur en denk je, nou, ik heb schade. En dan kun je schadevergoeding aanvragen. Dan bel je met het instituut. Dat instituut komt langs, kijkt hoeveel het is en het brengt of zelf een aannemer mee of je huurt zelf een aannemer in en het wordt gerepareerd. Het had natuurlijk al jaren geleden geregeld moeten worden zo. Ja, nou ja, nu hebben we het gedaan. Althans, we gaan het doen. Er is ook kritiek op die nieuwe compensatieregeling. Belangengroep Groninger Bodembeweging vreest dat er nu zoveel aanvragen komen dat de schadeafhandeling juist wordt vertraagd. Vooral de zwaarst gedupeerden zouden daardoor in problemen komen. Alkmaar, het OM, de politie en AZ hebben ernstige kritiek op Legia Warschau. De Poolse club zou zich niet aan afspraken hebben gehouden. Supporters en spelers hebben zich gisteravond rond de wedstrijd tegen AZ flink misdragen. Staat in de gezamenlijke verklaring. Zometeen meer hierover. De vroegere Spaanse koning Juan Carlos hoeft zijn Deense ex-minnares geen schadevergoeding te betalen. De vrouw eiste voor een Britse rechtbank bijna 150 miljoen euro, omdat Juan Carlos haar jarenlang zou hebben lastiggevallen toen het uit was. Maar ze heeft de zaak verloren. De Franse voetballer Paul Pogba hangt een jarenlange schorsing boven het hoofd. Na een eerdere positieve test, eind augustus, is ook zijn B-staal positief. De 30-jarige middenvelder van Juventus werd betrapt op het gebruik van testosteron na de eerste competitiewedstrijd. De Franse international Pogba kan maximaal 4 jaar worden geschorst. Het demissionaire kabinet is het eens met de harde conclusies uit het Afghanistan-rapport dat in Den Haag is gepresenteerd. Gisteren lekte het rapport over de chaotische evacuatie uit Kabul al uit. Het kabinet was totaal overvallen door de snelle machtsovername door de Taliban. Demissionair minister van Defensie Ollongren erkent dat de samenwerking tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie stroef verliep. Die bevindingen moeten het kabinet volgens Ollongren nog verder bestuderen. We komen inderdaad binnenkort met een inhoudelijke uitvoerige reactie. Wat wil de ministerraad nog bespreken dan? Nou, dit is natuurlijk een hele serieuze kwestie. Er ligt nu een lijvig rapport. Ze hebben 1,5 jaar gewerkt, gestudeerd op stukken en gesprekken gevoerd. Nou, dat verdient dat zorgvuldig wordt bestudeerd en dat er zorgvuldig op wordt gereageerd. Dat betekent dat we dat zullen doen met alle betrokken departementen en daar ook in de ministerraad nog over zullen spreken. Uiteindelijk evacueerde Nederland zo'n 1900 mensen uit Kabul. Het Openbaar Ministerie gaat een vrouw van 46 vervolgen voor het plegen van grafschennis op een begraafplaats in Leusden. De vrouw maakte deel uit van een gezelschap dat 2 jaar geleden een seance hield bij kindergraven. De directeur van de begraafplaats had zonder medeweten van de nabestaanden toestemming gegeven. De paranormale sessie kwam aan het licht nadat een vader een camera vond bij het graf van zijn kind met daarop beelden van de seance. Nabestaanden reageerden geschokt en deden aangifte van grafschennis. In het weer nog vrij zonnig, in het noorden bewolkt en wat regen. En het is een graad of 19, vannacht is het een graad of 14. Morgen in het zuiden zonnig en 22 graden. In het noorden bewolkt en een bui en 18 graden. Dankjewel Jan. En voor de situatie op de weg gaan we naar Helene de Geest. Goedemiddag. Goedemiddag.

Dus daar moet naar gekeken worden, maar mijn eerste zorg gaat echt daarnaar uit. En dit zijn niet tevreden die bij voetbal horen. En de eerste verantwoordelijken zijn altijd de supporters en de clubs. Ja, maar wat vindt u daarvan? Ja, u zegt, het zijn altijd de supporters, maar het zijn nu zelfs spelers die de politie willen laten. En daar moet echt gekeken worden, want ik weet niet wat daar gebeurd is en waarom die in beeld zijn gekomen. Maar nogmaals, u weet, ik vind dat we voetbal zo leuk mogelijk voor iedereen moeten gaan houden. En op het moment dat het niet kan en dat je in Nederland ook al wedstrijden hebt zonder uitsupporters en misschien nu met UEFA moet gaan bespreken, kan dit nog allemaal wel? Ja, dat is wel pure armoede, maar dan moeten we dat gesprek maar aangaan. Want dit zijn niet de beelden die ik in Nederland wil. Over dat gesprek aangaan, de premier van Polen die wil dat ook met de KNVB en met de politie. Hoe kijkt u naar daar? Nou, ik heb liever dat hij eerst even naar zijn eigen club kijkt en kijkt wat daar gebeurd is. Dat we dat eerst onderzoeken, dat iedereen de verantwoordelijkheid pakt die het moet pakken. En dan hebben we het erover. U legt meer de schuld bij hem? Ik leg bij niemand de schuld, behalve degene die het gisteren voor iedereen verkloot hebben. En hebben gezorgd dat agenten nu gewoon thuis zitten. Dat was demissionair minister Jessel Geus van Justitie. Die zegt dus dat ze in Polen eerst naar zichzelf moeten kijken. Premier Morawiecki van Polen heeft vanmiddag op de EU-top contact gezocht met demissionair premier Rutte. Want hij is boos over de arrestaties. Rutte daarover zojuist. Nou, het is een heel kort gesprek geweest, want ik heb gezegd dat ik daar niet over ga. Dan moeten ze melden bij de politie en bij justitie in Nederland. En inmiddels hebben we ook de persconferentie gezien in Nederland. En ik heb hem naar aanleiding daarvan nog wel even gezegd, pas nou een beetje op met je retoriek. Want jij denkt nu al te weten hoe het zit. Maar als je toch die Nederlandse persconferentie bekijkt, dan zitten er meerdere kanten aan, lijkt het. Toch kwam hij op hoge toon. Hè? Ik heb de premier erop aangesproken. En we moeten eens kijken hoe het kan, het geweld van de Nederlandse politie. Wat vindt u ervan dat tijdens zo'n top gebeurt? Nou, dat vind ik allemaal prima. Maar dan krijgt hij van mij ook gewoon vierkant te horen hoe het zit. Namelijk dat ik er niet over ga, maar politie en justitie. En nogmaals, voordat hij zijn conclusies trekt, laat hij ook even kijken naar die Nederlandse persconferentie. En verder verwijs ik naar het uitstekende statement van de Nederlandse minister van Justitie vanochtend bij de inloop van de ministerraad. En premier Rutte vindt dus dat de Polen rustig het onderzoek hier af moeten wachten en dat dat een zaak is voor justitie en politie in Nederland, maar ook voor de burgemeester van Alkmaar. En dat is Anja Schouten. Goedemiddag. Ja, grote woede dus, mevrouw Schouten, in Polen over wat zich allemaal heeft afgespeeld rond dat stadion, zoals het optreden van de politie. Het wordt allemaal hoog opgenomen in Polen. Wat vindt u van de kritiek van de Poolse regering? Ja, daar ben ik ongelooflijk verbaasd over. Eén, denk ik, het lijkt me niet een onderwerp waar een regering zich mee moet bemoeien. Maar wat ik vooral, wat me vooral verbaast is, ik ken onze stewards en onze politiemensen als vakmensen. En als mensen die dat gewoon op een goede en zeer afgewogen manier altijd doen. Dus de kritiek die ik nu van hen hoor, die kan ik me eigenlijk helemaal niks bij voorstellen. Tegelijk vind ik wel dat we goed moeten kijken wat hier nu precies allemaal gebeurd is. En dat is de reden waarom ik de auditcommissie voetbal en veiligheid gevraagd heb om hier ook een onafhankelijk onderzoek naar te doen. Graag zou ik ook met u even door de avond willen lopen. Want het ging al mis voordat de wedstrijd begon. Hè? Een ME'er raakte gewond, andere ME'ers zijn beroofd van hun wapenstok en hun pepperspray. Hoe kan zoiets gebeuren? Nou, dat kan eigenlijk alleen maar gebeuren als er echt een doelgerichte, massale aanval van in dit geval de Legia-supporters op de ME-linie wordt geplaatst. En die was er. En ik heb dat zelf mee kunnen zien. En ik heb na afloop deze ME-mensen, deze ME-politiecollega's ook gesproken. Dat was van een omvang waar je echt helemaal bang van wordt. Zoveel geweld richting de politie. Ik heb dat nog zelden gezien. Heeft u overwogen om de wedstrijd af te gelasten? Want dit gebeurde dus al vooraf. Ja. Nou, we hebben een aantal scenario's als driehoeken afgewogen. Wedstrijd aflasten. Maar ons voorkeursscenario zou geweest zijn om het vak te ontruimen. Dus om deze supporters, die al zoveel geweld richting de politiecollega's hadden gebruikt, om die uit het stadion te halen. Toen echter wij kregen door dat vanwege de hoeveelheid geweld die zij gebruikt hadden, daar eerst meer politiemensen nog voorbij moesten komen om dat op een veilige manier te doen. Mm-hmm. Want we hadden inmiddels gezien waartoe deze mensen in staat zijn. Maar we zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de andere bezoekers in het stadion, van de spelers, van de stewards. Ja. We hielden rekening dat we opnieuw traangas moesten gebruiken. En dat is de reden waarom we gezegd hebben, we kunnen nu het vak niet leegmaken. Dus het was eigenlijk kort samengevat, het was gevaarlijk in het stadion, maar het was ook te gevaarlijk om in te grijpen. Het was te gevaarlijk om deze groep met de politiemacht die we op dat moment hadden, en die was al fors, om het vak leeg te maken. Daarom hebben we tijd gekocht, ook in overleg met UEFA, door de wedstrijd te laten beginnen. En hebben we vanaf dat moment is er een opschaling geweest. Dus er zijn extra politiemensen naar Alkmaar gekomen. En hebben we een plan uitgedacht waardoor we op een veilige manier het stadion zo snel mogelijk leeg konden maken wanneer dat nodig was. Mm-hmm. Nou, gelukkig bleef het tijdens de wedstrijd relatief rustig, waardoor de wedstrijd uitgespeeld kon worden. Maar daarna ging dat plan in werking. Dat heeft u misschien ook gezien. We hebben de AZ-supporters gevraagd zo spoedig mogelijk het stadion te verlaten. Er werd ook geen alcohol meer geschonken. En we hebben juist de mensen in het hoofdgebouw gevraagd allemaal binnen te blijven, om daarmee de doorstroom zo goed mogelijk te doen. Dat gaf ons de ruimte om goed ruimte te maken om de Legia-supporters in het uitvak stuk voor stuk er op een kalme manier uit te laten gaan. Ja. Nou, dat was het plan. Ja. En zo is het ook gegaan. Zo is het ook gegaan. Toch is er ook na de wedstrijd het een en ander misgegaan. Er zijn twee spelers van Legia Warschau aangehouden. Het OM verdenkt hen van mishandeling van AZ-personeel. Wat is daar gebeurd? Deze mensen waren in het hoofdgebouw. En net als alle andere mensen in het hoofdgebouw mochten zij het hoofdgebouw niet uit. Dat was een boodschap die voor hen te lastig te verteren was. En daar zijn deze schermutselingen uit voorgekomen. En wat voor schermutselingen waren dat? Ja, weet u, dat is een vraag die ik u echt, ook echt niet kan beantwoorden. Daarvoor zult u echt bij de politie en het OM moeten zijn. Omdat zij het onderzoek doen en zij ook de observaties hebben. Daarnet zei u, afgelasting is een van de scenario's die is besproken, maar onze voorkeur ging toch uit naar het ontruiming van het vak. Waarom ging daar de voorkeur naar uit en niet naar helemaal aflassen? Nou, omdat er waren natuurlijk ook nog 15.000 welwillende en zich goed gedragende supporters in het stadion, die gelukkig helemaal niks meekregen van wat er in dat P6-vak allemaal gebeurde. Dus die hadden het niet begrepen, maar vooral... Dat is het uitvak. Ja, die waren die hebben dat allemaal niet meegekregen. Dus daar zou een extra risico ontstaan van onbegrip bij mensen die het stadion uit moesten zonder dat ze wisten waarom. Maar het belangrijkste was ook nog, onze voorkeur had alleen het uitvak te ontruimen, omdat daar de mensen zaten die zich echt ongelooflijk misdragen hadden. Je probeert altijd zo gericht mogelijk je aanpak te maken. Nou begonnen wij net dit gesprek al met de kritiek vanuit Polen. Hè? Daar draaien ze eigenlijk de zaak een beetje om. Ze zeggen daar het politieoptreden in Alkmaar was buitensporig. Ook zeggen ze dat er klappen zijn uitgedeeld aan de staf van Legia Warschau. Is dat zo? Ik kan u dat werkelijk niet vertellen, omdat ik daar niet bij geweest ben en ook nog geen informatie over gekregen heb. Maar wat ik wel gezien heb, ik denk net als u, is dat zowel het OM als de politie daar inmiddels een verklaring over afgegeven hebben. En zij ontkennen dat ten stelligste. En ik geloof hen. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar. Helene Geest, waar is het druk? Ja, het is overal nog wel heel erg druk, maar het drukste moment van de spits lijkt nu wel achter ons te liggen. Helaas blijven er wel ongelukken gebeuren, zoals nu weer eentje op de A58 van Breda naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos. De rechterrijstok is daar dicht. Vanaf knooppunt Galder is de vertraging ruim een uur. En er is meer nieuws. De Spaanse kustwacht heeft ruim 260 migranten van zee gehaald. Ze zaten in 3 boten en waren op weg naar de Canarische eilanden. 100 van hen worden naar het kleinste eiland gebracht, El Hierro. Dat heeft de afgelopen dagen al 1200 migranten ontvangen, meldt persbureau Reuters. Op het eiland wonen zo'n 11.000 mensen. De Britse politie heeft een man van 36 aangehouden die van plan zou zijn geweest om een tv-presentatrice te ontvoeren en vermoorden. Die presentatrice, die werkt voor de omroep ITV, heeft politiebescherming gekregen en ze heeft haar werk tijdelijk neergelegd. En een man uit New York heeft 4 jaar lang moeten bewijzen dat hij niet dood was. Hij kwam erachter dat hij bij de overheid geregistreerd stond als overleden toen hij zijn belastingaangifte niet meer kon insturen. Ook zijn rijbewijs verlengen kon niet meer, stemmen ging ook niet. Hij had wel een idee hoe het kwam. The best guess is that somebody close to my social security number passed away, and so when inputting it into the system, somebody made an oopsie and, well, killed me instead. Toen iemand anders doodging, is dus waarschijnlijk een tikfoutje gemaakt bij het burgerservice nummer. Na 4 jaar lang brieven schrijven, telefoontjes plegen en van het kastje naar de muur worden gestuurd, is het hem gelukt. Hij is nu officieel weer in leven. Het ziet er naar uit dat de strijd binnen de Partij voor de Dieren voorbij is. Nieuwe partijbestuur heeft net bekendgemaakt wat er volgens dat bestuur moet gebeuren met de beschuldigingen tegen Esther Ouwehands, die niet integer zou hebben gehandeld. Wilma Borgman in Den Haag, wat is de conclusie? Ja, je kunt eigenlijk wel vaststellen dat dat nieuwe bestuur alle aantijgingen tegen Ouwehands resoluut naar de prullenmand verwijst. Er waren 9 meldingen tegen haar gedaan. Die zijn door dat nieuwe partijbestuur allemaal onderzocht, samen met een jurist. En zoals ze zelf zeggen, 2 externe deskundigen die ze daar nog bij hebben gehaald op het gebied van integriteit. En die hebben met z'n allen geconstateerd dat er van die meldingen niks overeind blijft. Niet als het over Ouwehands zelf gaat en ook niet als het over haar persoonlijk medewerker gaat, die ook het verwijt had gekregen van niet in tegenhandelen. Allemaal niks van waar. Zo zegt het nieuwe bestuur een half uurtje geleden. Maar Wilma, het was niet 1 melding, hè? Het waren er 9, zei net al. 9, waar kwamen die dan vandaan? Ja, alle meldingen waren afkomstig van dat oude partijbestuur. Volgens het persbericht dat net is verstuurd, en dat voormalige partijbestuur krijgt daarom ook een flinke tik op de vingers. Die meldingen zijn gebruikt om het conflict dat er was tussen Ouwehands en de mensen uit dat partijbestuur te beslechten om Ouwehands eruit te werken dus. En het besluit om haar als gevolg van hun eigen beschuldigingen af te zetten als lijsttrekker was ook onrechtmatig. En dat alles heeft grote schade toegebracht aan de partij en aan Ouwehands zelf, zegt dat nieuwe bestuur. Het is gewoon een lelijk spelletje gespeeld, zegt dat bestuur. Ja, dat is jouw naam. Maar wat zij zeggen is dat dus die meldingen zijn gebruikt om Ouwehands opzij te werken. Ja. Betekent dat nu dat allemaal dus volgens het nieuwe bestuur van tafel is, dat Ouwehands ook definitief de lijsttrekker wordt voor de partij? Ja, wel als het aan die nieuwe partijvoorzitter ligt. Hij zegt, Ouwehands verdient alle vertrouwen als lijsttrekker en als partijleider. Nou, zij zelf moet nog reageren op dat bericht. En ze heeft de partij natuurlijk al eerder verrast, toen ze 2 weken geleden net met grote steun als lijsttrekker was gekozen en er daarna meteen tijdelijk mee ophield. Maar nu dit er allemaal ligt, lijkt dat toch wel voor de hand te liggen. Dat zou zondag geformaliseerd kunnen worden, want dan is er een digitaal partijcongres. En dat is dan net op tijd, want maandag dan is de deadline voor het inleveren van kandidatenlijsten bij de kiesraad. Dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. Het Van Gogh Museum in Amsterdam bestaat 50 jaar. En voor de gelegenheid hebben ze een speciale Pokémon-kaart uitgebracht. Pokémon bestaat al 25 jaar en sommige van die kaarten zijn duizenden euro's waard. En daarom gebeuren er nu dingen in Amsterdam waar ze bij het Van Gogh Museum bepaald niet gelukkig mee zijn. Mark-Robin Visser ging daar kijken. Nou, je kent het beeld misschien wel van supermarkten. Als die eens een verzamelingsactie hebben, dan staan er kinderen te bedelen bij de uitgang, bij de klanten, om die objectjes te bemachtigen. Nou, iets soortgelijks gebeurt bij het Van Gogh Museum. Alleen zijn het nu geen kinderen, maar volwassen mannen, jonge mannen die hier achter een hekje staan bij de uitgang om toeristen te vragen om hun Pokémon-kaart die ze zojuist binnen hebben gekregen. Het wordt niet ook nog eens gefilmd, mag ik hopen? Nee, het wordt niet gefilmd. Okay. Jullie staan hier natuurlijk voor die kaart, hè? Ik zie ook dat u ik vind het ook gewoon zo'n inspirerend figuur. Ja, maar u heeft ook wat geld in uw hand, hè? Hij heeft afgeschreven mentale problemen. Ja, ik denk dat veel mensen daarmee wel kunnen. Kun je even vertellen waarom insteken? U hier staat? Ja, ik vind Van Gogh, zoals ik nogmaals, echt een inspirerend veel figuur. Veel succes nog. Oké, dankjewel. Ze staan echt met stapeltjes bankbiljetten te zwaaien. Ze bieden cashgeld, maar ze willen het er liever niet over hebben. Want als ik hen erop aanspreek, ontstaat er een wat ongemakkelijk en surreëel gesprek. Bent u hier ook zaken aan het doen? Zaken aan het doen? Hoezo gaat het? Pokémon kaartje aan het kopen. Nee hoor, ik ben hier gewoon aan het kijken wat er gebeurt. Okay. Ik vind het een beetje vreemd dat u hier aan het doen bent. U komt met allemaal aannames hier nergens slaan. En later, als ik de microfoon heb uitgezet, wordt me ook door iemand uitgelegd dat ze liever niet op de radio en al zeker niet op de televisie willen, omdat ze met flinke pakken geld rondlopen en omdat ze bang zijn beroofd te worden. Je zou kunnen zeggen dat het niet meer gaat over Vincent. Het gaat misschien ook niet eens meer over die Pokémon-kaarten, maar het gaat over geld, over keiharde pegels. De directeur van het museum is Emily Gordenker. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Nou, ik betreur het dat het is een redelijk klein aantal mensen zo'n toon zetten. Want merendeel van die mensen, duizenden mensen die bij ons op bezoek komen, zijn hartstikke gelukkig. Vindt u het achteraf wel gepast dat het Van Gogh Museum zich met zo'n ontzettend commercieel iets inlaat als die Pokémon-kaart? Van Gogh Museum heeft een lange geschiedenis van hele positieve samenwerkingen met bedrijven. En dat doen, hebben we in het verleden gedaan en dat blijven we doen. Het moet wel een doel hebben. En in dit geval is het, nou ja, u ziet het, is ongekend wat een bereik dit heeft. En ja, daar hebben we het voor gedaan. Zou u het weer doen? Op, nou ja, ik zou zeker weer zo'n samenwerking doen. Dat was de directeur van het Van Gogh Museum. Ja, ondertussen gaat hier bij de uitgang de business gewoon door. De toeristen worden allemaal bevraagd door die jonge mannen met dat geld. En ja, dat roept verraste reacties op. 50 to 60 euro. Okay. Ze staan hier echt met geld in hun handen. They're standing here with money in their hands. Yeah, yeah, they sure are to get this. Going so, back to their childhood is what? Why they want this so much. Gaan ze terug naar hun kindertijd, vragen ze. No, I think it's about the money. Het gaat om het geld. About the money. Yeah. Okay. They want money. They want cash. Mine. Yeah. They're going to resell it online, I think. Yeah. Ze gaan het ze opnieuw verkopen online, ja. Yeah. So tonight on eBay. 200 maybe, if I tell them 200. I would start with 1,000. Begin maar met 1,000. This is fun. Are we on TV? We're Americans. Yeah, you know. Yes. Yeah. And they were standing there when we arrived. Ze stonden er al toen we aankwamen, ja. Yes. Yeah. Mm-hmm. At 10:30. This is a big deal. Yeah. Oh, we gotta go. This is a very big deal. Okay, yeah. Dit is heel belangrijk voor sommige mensen dan. I didn't even know about it when I went in there. So here we go. U heeft iets unieks in uw handen. You have something unique in your hand. It's like Beanie Babies back in the day when we had to have those and we're gonna make all this money. I have 200 in my house in a bag. Hoe heette die? Wat zijn dat? Beanie Babies. Beanie Babies. Yeah, back in the day. We used to have Flippos. We hadden Flippos. You know Flippos? I think so. Nou, verzamelgekte en geldkorten dus bij het Van Gogh Museum in Amsterdam vanwege die speciale Pokémon-kaart die het museum heeft uitgebracht. Zometeen, de moed en vastberadenheid van de vrouwen in Iran zijn reden om de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan Narges Mohammadi, mensenrechtenactiviste die gevangen zit in Iran. Ster. Get your tires on. Tijd voor nieuwe banden? Ga naar een Tireson-specialist bij jou in de buurt. En bied een levenslange garantie op onze topmerken. Kijk op tireson.nl voor de voorwaarden. Tireson, specialist in banden. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Ken jij Dutch Food Week? Dat is de nationale week van ons eten. Dit jaar van 7 tot en met 14 oktober. Weten wat er bij jou in de buurt te doen is? Ga naar DutchFoodWeek.nl en ontdek de lekkerste evenementen. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Dutch Food Week, de nationale week van ons eten. Weet wat je eet. Energie besparen, duurzame prestaties en een beter energielabel. Bengglas.nl. Yippie-ja-ja-ja-ja-yippie-ee. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen. Ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen. Vanavond in Meldpunt. Eigenaren van Toyota staan machteloos tegenover dieven die hun sleuteloze auto's in een paar minuten weten mee te nemen. Hoe kan dit en wat doet Toyota eraan? En wie de overwaarde van zijn huis wil verzilveren, krijgt steeds vaker nul op request. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2. NPO Radio 1. Het is anderhalve minuut voor 6:30. Hier is Jan van den Putten. Polen heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Die moet tekst en uitleg geven over de rellen van gisteren in Alkmaar rond de wedstrijd AZ-Legia Warschau. Twee spelers van Legia worden verdacht van mishandeling van AZ-personeel en zitten nog vast. En burgemeester Schouten van Alkmaar reageerde geschokt. Zoveel geweld tegen de politie heb ik zelden gezien, zei Schouten net in dit programma. Het nieuwe bestuur van de Partij voor de Dieren pleit Esther Ouwehand vrij van integriteitsschendingen. Dat betekent dat Ouwehand weer aan de slag kan als lijsttrekker. Zondag is er een digitaal partijcongres. Het blauwtongvirus is inmiddels op bijna 1000 locaties in Nederland vastgesteld. Het virus werd een maand geleden ontdekt en wordt door knutten, kleine muggen, overgedragen. Het is vooral gevaarlijk voor schapen. En Nederland trekt ruim 100 miljoen euro uit voor het derde steunpakket van dit jaar voor Oekraïne. Een groot deel van het pakket gaat naar ondersteuning van Nederlandse bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de wederopbouw van het land. Helene Geest, hopelijk zijn er geen nieuwe ongelukken gebeurd inmiddels. Nee, maar de nasleep van de ongelukken die al waren gebeurd, die levert nog wel heel veel vertraging op. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude-Dorp. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Roelevarensveen is de vertraging een half uur. Ook nog steeds een half uur oponthoud op de A6 van Muiden naar Emmeloord. Tussen Lelystad en Afrit Zwifterband na een aanrijding. Op de A15 Europoort Rotterdam zorgt de nasleep van een ongeluk bij Hoogvliet nog voor een half uur extra reistijd. Op de A58 Breda-Tilburg ook nog een lange file tussen knooppunt Galder en Ulvehout. Daar sta je nog 20 minuten in de file. En op de N31 Drachten-Leerwarden is bij Leerwarden-Oost de rechte rijstrook dicht. De vertraging vanaf Nijegaar is een half uur. Peter Kuipers-Munneke, van de week vertelde ik aan jou dat ik mijn sloffen aan had 's avonds, dat ik kastanjes zag liggen. Ik dacht, de herfst is begonnen en vandaag zit ik gewoon weer met blote armen buiten. Wat is er aan de hand? Ja, het blijft maar heel erg warm. Kijk, de gemiddelde temperatuur voor oktober die ligt op ongeveer 11 graden. Dat is het gemiddelde tussen de dag en de nacht. Je ziet altijd dat in oktober een enorme verloop. Oktober begint warm en eindigt een heel stuk kouder. Dus dat is echt dat je zo de najaar inglijdt, als het ware. Maar goed, 11 graden is normaal. De eerste 5 dagen van deze oktober, die waren gemiddeld ruim 16 graden. Ja. Dus we zitten echt 6 graden zo'n beetje boven wat je normaal gesproken zou mogen verwachten. En daardoor krijgen we volgens mij ook een klein beetje een vertekend beeld van de tijd van het jaar. Tenminste, ik heb het de hele tijd dat ik buiten ben en ik krijg het gevoel van zomer. Terwijl de kalender zegt dat we echt al diep in de herfst moeten zitten. En het gekke is, dat komt voorlopig ook niet, die wat lagere temperaturen. Want vannacht is het een graad of 14. Morgen opnieuw temperaturen van zo'n 20 tot 22, lokaal misschien wel 23 graden. Nou ja, het is soms goed voor het perspectief dat het echt hele rare temperaturen zijn voor oktober. Het is wel zo dat in het noorden van het land morgen veel meer bewolking is dan in de rest van het land. En daar staat ook een vrij stevige westenwind. Dus daar is het weliswaar warm of zacht, moet je misschien zeggen. Maar voelt het misschien niet heel erg zomers aan, omdat er veel bewolking is en kans ook op wat regen, vooral op de Waddeneilanden. Nou, zondag hebben we wel echt een opmerkelijk verschil in het land. In het noorden wordt het dan namelijk zo'n 14 of 15 graden. Dat begint al een beetje normaal oktober weer te lijken. Maar in het zuiden van het land is het bijna 10 graden warmer. Dus daar ligt de temperatuur overdag op zo'n 23 graden. Dat is echt een heel opmerkelijk verschil voor zo'n klein landje als het onze. Nou, maandag en dinsdag en ook woensdag, dan wordt het in het hele land weer warm. Temperaturen van opnieuw 20 tot 23 graden. Het blijft ook droog, vrij zonnig. Tot woensdagavond, dan gaat het regenen. Dan gaat het in de nacht van woensdag op donderdag echt flink regenen. En daarna wordt het dan eindelijk echt een beetje normaler voor oktober. Met temperaturen van een graad of 16 en ook af en toe wat regen. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Beleef een historische sensatie in het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. De veelzijdige kunst van Wibrand Hendricks. Het is woonmaand bij Prominent. Ontvang nu €400 korting op de mooiste banken- en stoelencollectie van Nederland. Of je nu gaat voor een trendy hoekbank of een moderne driezitsbank, ontdek jouw stijl in een van de Prominent winkels bij jou in de buurt. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar voor Narges Mohammadi. Zij is vrouwenrechtenactiviste in Iran. Onze correspondent Daisy Moore vertelt waarom juist zij die prijs krijgt. Ze krijgt de prijs voor haar strijd tegen onderdrukking van vrouwen in Iran. Want Mohammadi strijdt al jaren tegen de doodstraf en is een van de meest prominente mensen en vrouwenrechtenactivisten in Iran. En dat is natuurlijk ontzettend relevant op dit moment, want we zien juist dat vrouwenrechten en vrijheden in Iran geen ruimte krijgen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die volgden op de dood van Mahsa Amini. Vrouwen, leven, vrijheid was daarvan de slogan. En die is volgens het Nobelcomité tekenend voor het werk van Mohammadi. Damon Kolris is Iran-expert en bekend met de strijd en het werk van Narges Mohammadi. Goedemiddag. Goedemiddag. Is terecht dat ze de prijs krijgt? Absoluut. Het is echt een hele belangrijke boodschap naar de Iraanse bevolking. Die heeft geprobeerd vorig jaar op een meest vreedzame manier, veel breder dan alleen maar vrouwenrechten. Hè? Ik bedoel, boven de 90% van de doden zijn mannen. Mm-hmm. En vrijheid, leven en vrouw, dat is natuurlijk een slogan die niet alleen maar over vrouwen gaat, maar over de hele samenleving. Kijk, deze samenleving is voor 85% boven de 40, onder de 40 jaar oud. En het is nu jonger dan de revolutie van de Ayatollahs, een paar oude baardmannen, die eigenlijk steeds willen zeggen hoe vrouwen en mannen en zo moeten leven. De bevolking wil dat eigenlijk helemaal niet. En zij staat voor die verandering? Zij staat voor die verandering. Zij heeft wel een bagage mee, zoals iedereen. Maar dit is een proces. Kijk, als je naar Iran kijkt, strijden eigenlijk op een abstract niveau hoop en wanhoop met elkaar. Hoop naar een toekomst zonder die Ayatollahs, dat is precies wat zij zegt. Zij zit in de gevangenis. Zij heeft een paar maanden geleden in de New York Times heeft ze een stuk gepubliceerd waarin ze zegt, wij willen eigenlijk dit regime omver helpen met vreedzame protesten. En dat is een heel andere manier van kijken dan 20 jaar geleden, toen een andere Iraanse vrouw, net na 9-11, net na de invasie in Afghanistan en in Irak, de prijs krijgt. Maar toen de tijd werd de prijs gegeven, Nobel Peace Prize, Prijs voor de Vrede, aan iemand die zichzelf eigenlijk veel meer positioneerde als een islamitische vrouw, die eigenlijk het Westen ook uitnodigt in plaats van oorlog, een soort hervormingsgeziende houding in te nemen. Nou, die tijd is voorbij. Daar gelooft niemand in. Daar gelooft Narges Mohammadi ook niet in. Die wil een omwenteling, een radicale omwenteling. En omdat er vaak vanuit het Westen met een dubbele tong wordt gesproken, was wanhoop toch wel een heel belangrijk soort zwarte wolk, als het ware, boven de bevolking. Ja. En met zo'n prijs, eigenlijk is men heel erg hoopvol. Hoopvol op een verandering, hoopvol op leiderschap van Narges Mohammadi. Mits zij natuurlijk wel de juiste inclusieve leiderschap dat zich neemt en niet probeert één kleine groep, als het ware, groot te maken. Maar eigenlijk hele bevolking die heel divers is, mee te nemen in deze strijd. Hoe probeert zij dat? Hoe probeert zij die omwenteling voor elkaar te krijgen? Nou, ze is heel duidelijk dat dit regime niet te hervormen valt. Dat is heel belangrijk. Ze is heel duidelijk dat, dat het in ieder geval in haar woorden, ook in dat stuk waar ik het over heb en andere stukken, en dat zij dus eigenlijk voor de kern van die slogan van vrijheid, vrouw en leven strijdt. Dat zij dus een toekomst ziet van vriendschap met heel veel landen in het Midden-Oosten, maar ook buiten het Midden-Oosten. En dat het dus door vreedzame civiele ongehoorzaamheid deze verandering moet komen. Kijk, ja. Voor een verandering vanuit de bevolking heb je drie elementen nodig. Je hebt een leider nodig, je hebt de organisatie nodig en je hebt een bepaalde idee nodig. Een idee is er. Idee is al jarenlang erover nagedacht. Dat zie je aan de Iraanse diaspora in het Westen. Dat zie je ook aan wat er vanuit Iran iedere keer als een opstand is qua boodschappen naar buiten komt. Leiderschap en organisatie is altijd heel lastig geweest. Mm-hmm. Dat heeft ook te maken met de andere kant. Dat is het regime. Het regime is ontzettend geraffineerd en inmiddels ook best wel heeft zichzelf goed ontwikkeld om repressie uit te voeren. Maar ook om Iraniërs tegen elkaar uit te spelen. Nou, met deze prijs kan ervoor zorgen dat zij, al mits zij de leiderschap op een inclusieve manier meeneemt, dat er dus hoop staat tot een verandering die ook het westerse, de westerse steun eigenlijk achter zich heeft. En daardoor is het zo belangrijk. En hoe kan zij dat doen? Want zij ziet dus, even samengevat, het hervormen van het huidige regime is geen optie meer. We gaan voor nieuw leiderschap. Maar zij zit zelf gevangen in Iran. Hoe kan zij haar strijd vanuit die gevangenis voortzetten? Nou, het feit dat ze dus in gevangenis zit is natuurlijk wel een probleem. Daar heeft u wel gelijk in. Tegelijkertijd, kijk, in alle correspondentie, in alle gesprekken die wereldleiders zometeen met de ambassadeurs en met diplomaten van het regime volgen en uitvoeren, zal natuurlijk wel gehamerd worden op het feit dat zij vrij moet komen. En die druk is nodig. Die druk is nodig om ervoor te zorgen dat zij meer vrijheidsruimte krijgt. Dat misschien zelfs dat zij vrij wordt gesproken. En tegelijkertijd zie je dat dat ook ervoor kan zorgen, mits nog als dat goed verloopt en dat zij dus niet voor één kant kiest, maar eigenlijk heel inclusief optreedt, kan ervoor zorgen dat misschien binnen het regime allemaal breuken ontstaan en ook mensen zijn die juist voor haar opkomen. Denk aan de voormalige presidenten die nu in huisarrest zitten of ze worden geïntimideerd. Of ik hoorde dat Ahmadinejad inmiddels naar een Zuid-Amerikaans land is gegaan die heel dicht zit met Israël. Kijk, aan de ene kant moet je dus ervoor zorgen dat de bevolking georganiseerd en gemobiliseerd wordt. Aan de andere kant moet je ervoor zorgen dat het regime uit elkaar valt. Ja. En zij kan, als op de juiste manier gehandeld wordt, ervoor zorgen dat meer mensen achter de bevolking gaan staan vanuit het regime, in plaats van dat ze dus het regime vasthouden om op die manier hun eigen toekomst te kunnen garanderen. Maar u zegt net, deze prijs leidt tot hoop bij mensenrechten en vrouwenrechtenactivisten. Maar ja, hoe denkt het Iraanse regime hierover, denkt u? Het Iraanse regime zal alles aan doen om ervoor te zorgen dat mensen tegen elkaar worden uitgespeeld. Dat gebeurt nu al. Zal ervoor zorgen dat mensen worden geïntimideerd. Haar kinderen, haar man die in Frankrijk zitten. Dat zij wordt geïntimideerd. Dat zij misschien zelfs, het zou kunnen, dat zij misschien zelfs in de gevangenis wordt onderdrukt. Mm-hmm. Op allerlei manieren. Dat kan het regime doen. Maar het antwoord wat vanuit de bevolking, maar ook vanuit ons in het Westen, op die acties komen, zullen bepalend zijn voor haar toekomst. Kijk, het is lastig. Ja. Zij zit in de gevangenis, dat snap ik. Maar je hoeft ook niet per se op straat te zijn om te kunnen mobiliseren. Je kan met en zij heeft dat eerder gedaan. Je kan met boodschappen die vanuit de gevangenis via andere gevangenen naar buiten komen. Of met de juiste woorden die je dan eigenlijk kiest, kun je ervoor zorgen dat op een genetwerkte manier, gedecentraliseerd, toch wel die beweging een nieuw leven krijgt. En hoop is daarbij heel belangrijk tegenover wanhoop. Dank dat u ons wilde vertellen over Nobelprijswinnaar Narges Mohammadi. Iran-expert Damon Koris. Yeah. Billy Idol was dat, Eyes Without a Face. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Ja, de meeste files die beginnen nu echt wel korter te worden. Er staat bij elkaar nog een kleine 400 kilometer. De meeste vertraging is er nog door een ongeluk op de A4... van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude-Dorp. Daar is de linker rijstrook dicht. Vanaf Hoofddorp is de vertraging nu ruim een uur. De fusieplannen tussen de wielerteams van het Nederlandse Jumbo-Visma en het Belgische Soudal Quickstep lijken op losse schroeven te staan. Meerdere media melden dat die fusie van de baan is. AZ-trainer Pascal Jansen baalt ervan dat het in de aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax vooral gaat over de ongeregeldheden van gisteravond na afloop van het duel met Legia Warschau. Ja, vervelend dat het helaas ook daarover moet gaan. Voor ons is het echt wel zo dat die wedstrijd uiteraard het allerbelangrijkste is geweest. Nou, het is vervelend in die zin dat wij natuurlijk ook geassocieerd worden met het moment van West Ham tijdens de halve finale in de Conference League van vorig seizoen. Maar er zijn ook sommige dingen die je wat minder goed in de hand hebt. En oud-voetballer Michael Mons is succesvol geopereerd aan een hersentumor, zegt de voormalig spits van onder meer FC Utrecht, Feyenoord en het Nederlands elftal op Instagram. En daarop zien we Mons in een ziekenhuisbed liggen met allebei zijn duimen omhoog. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het blauwtongvirus blijft zich snel verspreiden. Meer dan 800 plekken zijn dieren ziek geworden. Koeien, geiten en schapen. En vooral voor die laatste is blauwtong dodelijk. Kan een vaccin een uitweg zijn? Melle Holwerda, hoofd van het Nationaal Referentielaboratorium voor Blauwtong. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. 15 jaar geleden was er ook een blauwtongepidemie. Die eindigde met een vaccinatiecampagne. Waarom zijn we nu niet aan het inenten? Nee, het klopt inderdaad dat blauwtong ook in de periode tussen 2006 en 2008 ook heeft gecirculeerd. En dat is inderdaad toen ook met een vaccinatieprogramma is dat toen uiteindelijk de kiem ingesmoord. Maar dat betrof toen een ander serotype als wat op dit moment circuleert. Een ander serotype, dus dat is een andere variant? Ja, nou ja, een andere variant. Het is hoe de blauwtongvirussen geclassificeerd worden. En een serotype, dat is dus een groep virussen die een bepaalde bescherming hebben. En destijds was het dus serotype 8. En we hebben op dit moment te maken met serotype 3. En daar is dit het vaccin dat toen is gebruikt, dat is niet toepasbaar op het serotype dat we nu hebben rondgaan? Nee, helaas niet. Nee, daar zit helaas geen kruisbescherming zit daartussen. Zijn er helemaal geen vaccins beschikbaar tegen deze variant? Nou, er is een vaccin die wel in Zuid-Afrika beschreven is. En die is nu ook wel onder de aandacht gebracht. Dus die is er in principe wel. Waarom wordt die dan nog niet gebruikt? Nou, we moeten eerst testen of überhaupt dat vaccin ook veilig is. Hè? We willen natuurlijk niet hebben dat de dieren nog zieker worden dan dat ze al zijn. En daarnaast moet er ook nog getest worden op veiligheid natuurlijk. En brengt die ook bescherming met zich mee. Dus daar moeten we eerst voor. Dat moet eerst eventjes getest worden, ook volgens Europese richtlijnen. Ja, je zegt eventjes getest worden. Hoe lang duurt zoiets? Ja, ik zei eventjes inderdaad, maar dat gaat langer duren dan... Nee, daar kan rustig nog minimaal een half jaar overheen gaan voordat dat getest is en of daar iets meer bekend over is geworden. Een half jaar is wel lang, want dan kan zo'n virus zich natuurlijk heel veel verder verspreiden. Wat moet ik me voorstellen? Hoe snel gaat zo'n virus? Nou, het is nu. Het virus hebben we nu in begin deze maand, of begin september, hebben we die voor het eerst gezien. En het is nu heel hard gegaan. Uiteindelijk verwachten we wel dat het in de winter minder gaat worden. Want dat heeft namelijk ook te maken met de verspreidende vector, namelijk knutten, kleine vliegjes die het virus overbrengen. Die brengen het over en die zijn. Waarom is dat in de winter dan anders? Nou, die knutten die raken inactief onder de 8 graden. En die kunnen uiteindelijk zelfs afsterven. Dus dat heeft er dus mee te maken wat de temperaturen de komende tijd en ook komende winter gaat doen. Voor dit moment ziet het er naar uit dat de temperaturen nog wel even aanblijven en boven de 8 graden blijven. Dus dat helpt ook wel in de verdere verspreiding van blauwtongvirus op dit moment. Dat helpt, klinkt als iets positiefs, maar eigenlijk bedoelt u daarmee verspreidt het zich eigenlijk makkelijker de komende tijd. Ja. Exact. Hoe lang duurt het eigenlijk om toch even terug te gaan naar dat vaccin, om een heel nieuw vaccin te ontwikkelen nu? Nou, dat kan best wel lang duren. Op dit moment, omdat wij niet verwachten dat serotype 3 in Nederland zou zijn, is mijn weten daar nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. Ook naar het vaccinatie voor dit serotype. Het is een beetje ook de vraag of de farmaceuten eventueel al iets op de plank hebben liggen. Maar daar heb ik helaas nog geen inzicht in. Maar het zal minimaal, als ik het zo hoor, een half jaar kosten? Minimaal wel. En zeker omdat dat ook eerst ook weer uitvoerig getest dient te worden. Ja. En over een half jaar zou dat mooi zijn natuurlijk. Dat net voor het nieuwe zomerseizoen, als de dieren gevaccineerd zijn natuurlijk. Ja. Stel dat als vaccin er komt, hè, en er worden dieren ingeënt. Kun je dan eigenlijk die dieren die een prik hebben gehad onderscheiden van zieke dieren? Ik vraag dat om. Nou, stel dat boeren dieren exporteren bijvoorbeeld. Kun je dan onderscheid maken tussen de dieren die een prik hebben gehad en degene die het niet hebben? Ja, precies. Dus dat is economisch heel fijn om te hebben. Want dan zouden eventueel dieren nog wel geëxporteerd kunnen worden naar richting andere landen natuurlijk. Maar ik denk dat voor nu de hoofdtoon is dat we eerst een werkend vaccin hebben en dat we eventueel daarop dan een test kunnen ontwikkelen om die discriminatie te kunnen maken tussen nu natuurlijk geïnfecteerde dieren en gevaccineerde dieren. Dus eerst het vaccin en dan zien we wel verder. Nou, dat zien we wel verder. Die test die moet natuurlijk ook opgezet worden. Daar gaat natuurlijk ook nog de nodige energie in zitten. Maar ik denk dat we onze prioriteiten ook eventjes goed op orde daarvoor moeten hebben. Betekent dit, want blauwtong komt dus vaker voor, komt vaker terug moet ik zeggen. Betekent dit dat we eigenlijk bij elke uitbraak weer op zoek moeten naar een nieuw vaccin? Ja, met een uitbraak is het natuurlijk altijd verwacht het onverwachte. Wij weten van tevoren nooit wat het gaat zijn wat de uitbraak veroorzaakt. Hè, wat ik zeg in 2008 was het serotype 8. Nu is het 3. Wat zal de volgende zijn? Ik heb geen idee. Dat is enkel de toekomst die zal dat wijzen. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat het wel fijn zou zijn om eventueel een repertoire klaar te hebben liggen voor als het weer geïntroduceerd is in Nederland. Ja, en een universeel vaccin, wordt daaraan gewerkt? Nou, er is op dit moment voor blauwtong zijn er meer dan 30 serotypes beschreven. Dus dat is een ontzettend breed hoeveelheid aan serotypes. Dat gaat ik zie dat niet zo snel 1, 2, 3 gebeuren. Dank voor de toelichting. Melle Holwerda van Wageningen Bioveterinary Research. En wilt u nou meer verhalen horen uit de wetenschap? Nou, luister dan naar onze wetenschapspodcast Kennis & Co. Met deze week de Nobelprijzen en dan vooral de prijs voor de technologie achter de coronavaccins. Kennis & Co. is te luisteren in uw favoriete podcast-app of via nporadio1.nl. Nederland, het kleine Nederland kan ik wel zeggen, neemt het bij het WK cricket vandaag op tegen het grote Pakistan. Dat de Nederlanders in cricket Walhalla India aantreden is al een wonder op zich, want ons land heeft maar zo'n 5.000 tot 6.000 cricketspelers. Ed van Nierop was van 2008 tot 2018 manager van het Nederlandse team. Goedemiddag. Goedemiddag. De mannen begonnen vanochtend om 10:30. Ik zag dat op de planning. Ik dacht, nou, tegen de tijd dat wij met elkaar praten is dat al lang afgelopen. Is dat ook zo? Nou, dat is net gebeurd inderdaad. Net gebeurd, Nederland is in het zicht van de haven gestrand zojuist. Gestrand, want wat was de eindstand? Nou, vanmorgen heeft Pakistan nadat Nederland de TOS won gebed. En die hebben 286 runs gemaakt. En wat heel knap is, is dat Nederland alle batsmen van Pakistan heeft uit weten te maken. En vervolgens heeft Nederland 205 runs gemaakt. En toen waren de batsmen op. Hoe hebben wij het nou voor elkaar gekregen dat we daar als Nederland staan? Hele goede voorbereiding. Heel veel investeringen in fantastische coachingstaf. De spelers fit krijgen. Waardoor de spelers zich in de kijker hebben gespeeld. En steeds vaker in Engeland, in het Walhalla van het cricket, zal ik maar zeggen. Het hele jaar door spelen. waardoor ze wat ervaring opdoen op het hoogste niveau. Waardoor je op dit soort toernooien waarschijnlijk wel iets gaat presteren. Maar als je maar zegt, er zijn eigenlijk maar een paar duizend spelers in het hele land. Ik ken ook geen bijvoorbeeld kinderen of cricketverenigingen om me heen. Hoe kan het dan toch dat er dus wel zulke goede mensen komen bovendrijven? Ja, je hebt natuurlijk in landen als India heb je een keuze uit een miljard spelertjes. En in Nederland is de spoeling wat dun. En in landen als India, zeg maar, waar de Engelse koloniën waren vroeger, is heel veel aan sport gedaan. Op de scholen in de middagen werd eigenlijk alleen maar gesport. En dan kom je in aanraking met sporters als cricket die wat langer duren dan een anderhalf uur voetbalwedstrijd bijvoorbeeld. Ja. En als je natuurlijk steeds langer en steeds vaker kan meespelen, word je steeds beter. En met steun van wat sponsors en de Wereld Cricketbond uit Dubai hebben de spelers zich echt terdege kunnen voorbereiden op dit toernooi. En het is niet voor het eerst dat Nederland een WK meemaakt, want in 2011 lukte dat ook. En toen was u teammanager. Ja, dat was een van de mooiste momenten om mee te maken. Je hebt geen idee wat je overkomt. Je hebt politiebegeleiding. Er staan duizenden mensen voor je spelershotel. De stadions in India zijn... Want dat was ook in India, hè? Ja, dat was ook in India. Ja. De stadions die daar staan zijn gewoon tweemaal de Kuip. En die zitten vol en je wordt helemaal doof. Je kan elkaar in de dugout eigenlijk niet verstaan. Want er wordt zo'n lawaai gemaakt. Bij ieder schot wat gespeeld wordt... gaat iedereen uit zijn dak. Ja. Je moet echt keihard schreeuwen of de dugout naar iemand die naast je zit. Het is echt heel bijzonder om mee te maken. Zo bruisend, zo hard leeft dat. Ja, het is natuurlijk de best bekeken televisiesport in de wereld, wat we ons hier niet kunnen voorstellen. Maar het is de tweede beoefende sport in de wereld en de best bekeken sport. En dat is heel gek voor een Nederlander om te horen, maar het is echt zo. Toen was het wel zo dat Nederland alle wedstrijden verloor, helaas. Nu zijn we dus ook met een verlies begonnen. Maken we wel wat meer kans, denkt u? Nou, ik denk het wel. Het is zo dat de spelers dus, zoals gezegd, steeds vaker op het hoger niveau kunnen meedraaien. En ik denk dat wij zo langzamerhand hebben laten zien op hoe wij Nederlandse spelers hebben op het wereldtoernooi laten zien dat ze behoorlijk wat voor elkaar kunnen krijgen. Ze hebben in het kwalificatietoernooi bijvoorbeeld van de West Indies gewonnen. Dat was een wereldkampioen 2 toernooien geleden. Waardoor zij niet gingen en wij wel. Het is überhaupt al heel knap dat je in een World Cup terechtkomt met maar 10 teams. En het mooie van deze toernooiopzet is dat ze tegen alle teams één keer spelen. Dus het is 6 weken lang top cricket spelen in de mooiste stadions met het grootste publiek ter wereld, met ook het grootste televisiepubliek. Dus daar kunnen wij het is een onvergetelijke ervaring. Daar kunnen wij 6 weken van gaan genieten. Heel hartelijk dank. Ed van Nierop, voormalig manager van het Nederlandse mannen cricketteam. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgen om 8:30. Yvonne Goosts over de voedingsbodem voor rechtse partijen in Polen dat volgende week zondag naar de stembus gaat. Hij wilde de Poolse kiezer overtuigen. Kijk, hier staan we. We weten al van de vondst van de NSDAP-lidmaatschapskaart van Prins Bernhard. Maar er staat nog veel meer in het boek van Flip Maarschalk-Weert. Op geen enkel moment in die 16 jaar is mij gevraagd om dingen weg te gooien. De Politieke Week met Kees Boonman. Is ook een beetje de onmacht van de politiek. En Jeroen Vullings bespreekt de boeken. Max Nieuwsweekend. Morgen om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Sophie vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar papa en mama zijn altijd heel druk. En daarom komt het er vaak niet van. Zoals Sophie zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Profel. Als wij kozijnen en deuren plaatsen, dan leveren we altijd netjes werk af. Want zo profileren we ons. Respect voor je huis en spullen bij elk project. Beloofd. Ook dat is de pro in Profil. Check al onze beloftes op profil.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profil staat nu ook voor profiteren van extra voordeel. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Herstel zonder gedoe. Dat is wat staatssecretaris Veilbrief nu wil voor Groningers met aardbevingsschade. En daar praat ik zo over met Suzanne Top, gedeputeerde in Groningen en allang betrokken bij dat gasdossier. En Power Unlimited was een razend populair game-tijdschrift. En het is alweer 30 jaar geleden dat het werd opgericht. Nu is het NOS Journaal met Jan van den Putten. Polen heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Die moet tekst en uitleg geven over de rellen van gisteren in Alkmaar rond de wedstrijd AZ-Legia Warschau. Twee spelers van Legia worden verdacht van mishandeling van AZ-personeel en zitten vast. Burgemeester Schouten van Alkmaar reageert verbaasd op de reactie vanuit Polen. Volgens de burgemeester werden de autoriteiten gedwongen om hard in te grijpen, omdat Poolse supporters niet in bedwang waren te houden. Nou, dat kan eigenlijk alleen maar gebeuren als er echt een doelgerichte, massale aanval van in dit geval de Legia-supporters op de ME-linie wordt geplaatst. En die was er. En ik heb dat zelf mee kunnen zien. En ik heb na afloop deze ME-mensen, deze ME-politie-collega's ook gesproken. Dat was van een omvang waar je echt helemaal bang van wordt. Zoveel geweld richting de politie. Ik heb dat nog zelden gezien. Ook minister Jesselgus van Justitie legt de kritiek van Polen naast zich neer. Het blauwtongvirus is inmiddels op bijna 1000 locaties in Nederland vastgesteld. Vanochtend waren dat er nog bijna 800. Het besmettelijke virus werd een maand geleden ontdekt en wordt door knutten, kleine muggen, overgedragen. Vooral schapen, maar ook koeien en geiten kunnen erg ziek worden door blauwtong en overlijden. Vooralsnog is er nog geen vaccin tegen. Het kabinet vreest dat blauwtong voor de winter overal in Nederland zal zijn opgedoken. De hoop is dat een vaccin uit Zuid-Afrika soelaas kan bieden. Maar er wordt ook hulp ingeroepen van Nederlandse bedrijven die diervaccins ontwikkelen. Een vrouw uit Nieuwkoop moet voor de rechter komen in verband met een seance op een begraafplaats in Leusden. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van grafschennis. 2 jaar geleden vonden nabestaanden een camera bij het graf van een kind. Op beelden waren 6 mensen te zien die een seance hielden, onder wie de vrouw uit Nieuwkoop. De nieuwe regeling voor aardbevingsschade in Groningen en Noord-Drenthe is milder, menselijker en makkelijker. Demissionair staatssecretaris Veilbrief zegt dat hij af wil van eindeloze discussies over welke schuur veroorzaakt is door gaswinning en welke niet. Zometeen meer daarover in de uitzending. En de vroegere Spaanse koning Juan Carlos hoeft zijn Deense ex-minnares geen schadevergoeding te betalen. Ze eiste voor een Britse rechtbank bijna 150 miljoen euro, omdat Juan Carlos al jarenlang zou hebben lastiggevallen toen het uit was. Maar ze heeft de zaak verloren. Partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft geen integriteitsschendingen begaan, zegt het nieuwe partijbestuur. Dat betekent dat ze door kan als lijsttrekker in de aanloop naar de Kamerverkiezingen eind volgende maand. Of ze dat ook doet, is niet bekendgemaakt, maar de kans is groot, vertelt politiek verslaggever Wilma Borgman. Wel als het aan die nieuwe partijvoorzitter ligt. Hij zegt, de Ouwehand verdient alle vertrouwen als lijsttrekker en als partijleider. Dat zou zondag geformaliseerd kunnen worden, want dan is er een digitaal partijcongres. En dat is dan net op tijd, want maandag dan is de deadline voor het inleveren van kandidatenlijsten bij de kiesraad. Dit jaar kreeg Ouwehand met het oude partijbestuur ruzie over de koers van de partij. Uiteindelijk kwam er een nieuw bestuur, maar toch trok Ouwehand zich 2 weken geleden tijdelijk terug als lijsttrekker. Het nieuwe bestuur heeft 9 klachten over haar onderzocht. Die kwamen van voormalige bestuursleden en zijn nu ongegrond verklaard.

Maar het systeem is goed uitgedacht, denk ik. Maar even voor de leek. Je constateert schade aan je huis. Je denkt, ja, dit komt door aardbevingen. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan kijk je naar die scheur en denk je, nou, ik heb schade. En dan kun je schadevergoeding aanvragen. Dan bel je met het instituut. Dat instituut komt langs, kijkt hoeveel het is. En het brengt of zelf een aannemer mee, of je huurt zelf een aannemer in. En het wordt gerepareerd. En verder geen gedoe? Punt. Ja. Dat had natuurlijk al jaren geleden geregeld moeten worden zo. Ja, nou ja, nu hebben we het gedaan. Althans, we gaan het doen. Dit geldt tot 60.000 euro, maar er zijn ook mensen die echt veel grotere schade hebben. Is het daar nu ook makkelijker voor? Ja, daar is het speciaal, hè? Dat heet complexe schades. Je moet je realiseren dat 99% van alle schades zitten onder de 60.000 euro. Dus dit gaat om een klein aantal, waarbij die complexe schades komen er speciale eenheden die mensen gaan helpen. Komt iemand langs en die gaat je speciaal helpen. Bent u niet bang dat mensen nu ook onterecht schade gaan claimen? Ik vind onterecht schade claimen in Groningen, dat is asociaal gedrag. Dus ja, dat kan gebeuren en dat moeten mensen gewoon niet doen. Maar u neemt het voor lief, want u wil al die mensen die wel problemen hebben, heel terecht ook zonder gezeur helpen. Ik denk dat we van al die schandalen van de afgelopen tijd toch hebben geleerd dat je moet kiezen tussen mensen helpen of heel streng zijn, dat je moet kiezen voor mensen helpen. En dan doe ik een beroep op al die mensen die daar misbruik van maken om dat niet te doen. Staatssecretaris Velbrief was dat met verslaggever Michiel Breedveld. Goedenavond, Suzanne Top. Ja, goedenavond. U bent gedeputeerde in Groningen voor onder meer mijnbouw en de hersteloperatie. En daarvoor was u voorvrouw van het Groninger Gasberaad. Wat vindt u van deze regeling? Nou ja, laat ik vooropstellen dat het uitgangspunt van deze regeling is natuurlijk hartstikke goed. Het daadwerkelijk herstel zonder gedoe. Nou, dat is iets waar we hier natuurlijk al jaren op hebben gewacht. En wat, weliswaar laat, maar dan nu toch schijnt te komen. Mm-hmm. Dus dat uitgangspunt, dat onderschrijven wij hier, denk ik, allemaal. Maar daar zitten natuurlijk nog wel een paar vragen en haken en ogen aan. En welke vragen en haken en ogen zitten daar aan voor u? Nou, om te beginnen denk ik dat daadwerkelijk herstel van schade een heel goed uitgangspunt is. Maar dan moet het ook wel kunnen. Dus we hebben, net als in heel Nederland, en ik denk hier nog wat extra. We lopen niet over in de capaciteiten bij de bouwers en de aannemers. Hey, dus het is lastig om een aannemer te vinden. Zoals de staatssecretaris zegt, dan komt er een aannemer langs. Die kan je zelf inhuren of wij regelen er één. Maar daarvan zegt u, ja, die zijn schaars. Die zijn schaars, want er is natuurlijk ook al een hele operatie aan de gang hier. Ook een versterkingsoperatie die veel capaciteit vraagt. Dus wij horen wel verhalen van mensen in het gebied die het nu al heel lastig vinden om een aannemer te vinden. Dus misschien schept deze nieuwe vraag ook meer aanbod. Dat moeten we dan misschien hopen. Mm-hmm. Maar dat is wel een van de dingen. Het staat of valt wel met de uitvoerbaarheid, ook in die zin. Ja. Eigenlijk hoor ik u een beetje hetzelfde zeggen als de staatssecretaris, want die zegt ook het systeem is goed, hè, maar ik hou ook een beetje slag om de arm voor wat betreft de uitvoering. Je moet natuurlijk altijd maar kijken hoe het in de praktijk werkt. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat dat een hele terechte constatering is van de staatssecretaris. Dat hebben we hier natuurlijk ook al heel vaak gezien. Het staat of valt met de uitwerking om te beginnen. Er zitten ook nog wel wat losse eindjes. Ik heb hier een brief van 6 kantjes voor me liggen. Dan heb je dus al kennelijk 6 kantjes nodig om uit te leggen hoe dit gaat werken. Maar de regeling zelf zit er ook nog niet bij. Dus er moet nog meer uitgewerkt gaan worden. Mm-hmm. Nou, dat is altijd spannend, want uiteindelijk bepaalt dat ook nog weer heel veel in hoe het gaat landen. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Want als ik het zo hoor van de staatssecretaris, dan zegt hij eigenlijk, het is gewoon een heel eenvoudig systeem. Je hebt schade en dan wordt het gerepareerd. Maar u zegt, er zijn toch 6 kantjes voor nodig om dit uit te leggen. Nou ja, er zitten ook nog allerlei andere regelingetjes bij. We hebben ook, ik zal u er niet mee vermoeien, want het wordt heel technisch. Mm-hmm. Maar je kunt ook nog voor een vast bedrag kiezen. Dat was in het verleden 5.000 euro. Dat gaat nu richting 10.000 euro. En dan komt er eigenlijk helemaal niemand meer om een offerte te maken. Dan hebben we ook nog weer de gevallen die eerder 5.000, die nu 10.000 zouden kunnen krijgen in de toekomst. Dat wordt dan nog weer gelijk getrokken. Dan is er nog iets van een overlastvergoeding, een herhaalvergoeding. Dus we moeten het allemaal nog even heel goed bestuderen. Uh-huh. En ook de vraag van wat gebeurt er met de grotere schades. Daar hoorde ik Velbrief net wel iets over zeggen, over de complexe gevallen. Ja, en dan komt er iemand naartoe. Die mensen die echt het zwaarst gedupeerd zijn, dus boven de 60.000 euro schade hebben. Nou ja, en dat zijn natuurlijk toch wel de grootste zorggevallen, ook voor ons. Dat zijn vaak de schrijnende gevallen, ook gevallen die al veel langer lopen. Nou ja, en waar ik toch ook nog wel even naar wil kijken, is wat hij nou gaat doen met de afgelopen 10 jaar... en de 200.000 dossiers die al zijn afgehandeld, en die natuurlijk op een hele andere manier zijn afgehandeld. Mm-hmm. Daar zou u ook nog wel graag opnieuw naar willen laten kijken? Nou ja, de staatssecretaris schrijft aan de Kamer dat hij het niet uitvoerbaar acht om die 200.000 dossiers nog een keer opnieuw te bekijken. En daar kan ik inkomen. Maar er zijn misschien wel andere mogelijkheden of manieren om daaraan tegemoet te komen. En hij heeft zelf ook vorig jaar een commissie verschillen ingesteld. Mm-hmm. Die ook onder andere naar dit soort fenomenen zou moeten kijken. Hij verwijst er niet naar in de brief, maar ik hoop dat daar wel naar gekeken gaat worden. Tot slot, mevrouw Top, gaat deze regeling voor de beloofde versnelling en verbetering in de hulp aan gedupeerden zorgen? Nou, ik ga ervan uit dat voor nieuwe gevallen in de toekomst dit echt wel een verbetering gaat zijn. Wat ik zeg, ik hoop vooral dat het voor de grote gevallen, de ernstige gevallen, ook iets gaat oplossen. En hoe snel het uiteindelijk gaat, ik denk dat je in ieder geval sneller een overeenkomst met het IMG kunt sluiten. Maar ik hoop vooral dat we dan ook snel kunnen herstellen. Dank, Suzanne Top, gedeputeerde in Groningen. De EU-regeringsleiders hebben daarnet hun tweedaagse bijeenkomst in het Spaanse Granada afgerond. En daar is ook EU-correspondent Ardy Stemmerding. Ja, Ardy, het hoofdgespreksonderwerp was vandaag migratie. Kwamen ze eruit? Nou, het ingewikkelde was dat, net als bij de vorige keer, Polen en Hongarije dwars lagen. Die zijn het er niet over eens dat de EU in de toekomst mogelijk migranten over de Europese Unie gaat verdelen als andere landen al te veel migranten opvangen. En nou, de hoop was dat ze vandaag met een gezamenlijke verklaring zouden komen. Maar uit weerstand tegen dit toekomstplan wilden Polen en Hongarije dat niet. Dus ze hebben het gelaten bij samen praten. Migratie en EU, daar valt dan ook de Tunesië-deal onder. Hè? Rutte ging daar recent nog zelf voor naar Tunesië toe. Maar die deal die loopt niet echt heel erg goed. Zijn ze daar nog verder mee gekomen? Nou, Rutte, die spraken we er achteraf over. En die was toch wel steeds opvallend positief, kan ik wel zeggen. Want hij zegt, we hebben het met elkaar over gehad. En natuurlijk heb je opstartproblemen. Maar volgens Rutte is iedereen het erover eens dat deze deals echt wel de toekomst hebben. We zijn eerst nog eens een keer met elkaar vastgesteld dat dat soort afspraken altijd bumpy road zijn. Dus dat je niet moet denken dat dat eens de rechte weg is naar een perfecte deal. En toch is het vreselijk belangrijk dat we dit doen. Want Tunesië ligt vlakbij Italië, bij Lampedusa. En ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk we dit werk gaan krijgen. En je zult dit soort afspraken ook moeten maken met andere landen in Afrika. Nou, welke, dat wordt dan bekend als we afspraken aan het maken zijn. Maar je kunt niet zonder dit soort afspraken. Anders kunnen we niet met elkaar die buitengrens onder controle krijgen. En dat is cruciaal. Om uiteindelijk grip te krijgen op migratie. Ja, maar Ardy, als ik het dus zo hoor, geen grote nieuwe afspraken. Wanneer kunnen ze die wel gaan maken? Nou, er zijn natuurlijk nieuwe toppen. Er staan er nog 2 gepland voor het einde van het jaar. En dat proef je hier toch ook wel zeker bij Rutte. En ook wel bij andere regeringsleiders. Er komen ook weer verkiezingen in Polen aan. En dan is de hoop dat Polen dan misschien wat meer constructief in de wedstrijd zit. Maar ik moet er wel bij optekenen dat als de verkiezingen in Polen achter de rug zijn, dat je natuurlijk weer verkiezingen krijgt in allerlei andere landen. Dus we zullen moeten zien of die hoop terecht is. Dankjewel, EU-correspondent Ardy Stemmerding. Helene Geest, waar is het nog druk? Het is nog heel druk in de buurt van Eindhoven. Sowieso is het nog druk in het zuiden van het land, maar Eindhoven springt eruit. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht gebeurde een ongeluk bij Maarhezen. Vanaf knooppunt De Hoogt is de vertraging nu ruim een uur. Ander nieuws dan. Het kabinet moet in actie komen om de armoede op de Caribische eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius aan te pakken. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op de website. Zo vindt de VNG dat de minimumlonen en de uitkeringen omhoog moeten. Deze eilanden gelden als bijzondere gemeenten en niet alleen de inkomsten moeten omhoog, stelt de VNG. Ook de kosten van eten, zorg, energie en drinkwater moeten juist omlaag. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voor de moord op advocaat Dirk Wiersum 4 jaar geleden werden eerder 2 mannen tot 30 jaar cel veroordeeld. Zij voerden de moord uit. Maar het blijft daar mogelijk niet bij. Vandaag begon in de rechtbank in Amsterdam een nieuw proces hierover tegen onder meer een neef van Ridouan Taghi. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie een cruciale rol gespeeld bij de organisatie van de moord. Verslaggever Matthijs van der Wiel was bij de zitting. Meneer Taghi, ik heb het idee dat u wel nodig wilt zeggen. De meeste verdachten in dit soort zaken beantwoorden geen enkele vraag. Maar Anouar Taghi is een verhaal apart. In zijn voorkomen, altijd onberispelijk gekleed in pak, en door hoe hij voluit praat. Wat ik heb gedaan, dat beken ik. En wat ik niet heb gedaan, ontken ik. Dat is een mooi cryptisch antwoord. We moesten zijn stem vervormen. Hij beantwoordt vragen van de rechters over de garagebox die hij destijds huurde, waar hij gestolen auto's stalde. Hij was eerder veroordeeld voor plofkraken. De politie had stiekem camera's opgehangen in de garagebox. We zien hem in de weer met ammoniak. Bent u dat? Ja, dat ben ik. Ja, en wat deed u met ammoniak? Ammoniak wordt gebruikt om DNA-sporen weg te werken. De recherche vermoedde dat de auto's gebruikt werden voor niet alleen plofkraken, maar ook voor liquidaties. Waarvoor gebruikt u in de regel ammoniak? Wat maakt u daarmee schoon? Alles wat ik aanraak, maak ik schoon met ammoniak. En waarom doet u dat? Waarom ik dat doe? Anouar Taghi geeft antwoord, maar hij ontkent iedere betrokkenheid bij de moord op de advocaat. En waarom huurde hij de loods niet onder zijn eigen naam? Ik kan u zeggen dat als ik een box ga huren, waar dan ook, en ik kom met mijn naam aan, wordt niet niks nergens wat krijg. Een van de gestolen auto's, een Renault Megane, bleek later gebruikt te zijn bij voorverkenningen bij het huis van Wiersum. Volgens Mara van den Berg van het Openbaar Ministerie speelde Anouar Taghi een cruciale rol. Nou, wij verdenken hem ervan dat hij eigenlijk handelingen heeft verricht ter voorbereiding op die moord. En dan gaat het om het achterhalen van adres, zijn woonadres, maar ook zijn kantooradres. Van Wiersum. Dat er auto's met valse kentekenplaten daarbij zijn gebruikt. En dat er volgens de informatie die is verkregen, dat die is gedeeld met andere mededaders. En daarom wordt hij verdacht van medeplegen. Dat is een juridische term. En dat betekent dat het je even zwaar wordt aangerekend als degene die de trekker heeft overgehaald. Waarom zo'n zware verdenking voor iemand die een auto heeft geleverd? Nou kijk, het is een juridisch altijd een complex verhaal. Maar voor een medepleger betekent het dat ook de personen die uiteindelijk dus niet de trekker overhalen, maar die bijvoorbeeld wel alle voorverkenningen hebben gedaan, in sommige gevallen een wapen hebben geleverd, hebben gezegd je moet op die dag en op die plek ergens zijn, dat die eigenlijk net zo zwaar kunnen worden aangerekend voor die moord als degene die uiteindelijk alleen het schot heeft afgevuurd. Een essentiële rol. Een essentiële rol in de uitvoering van zo'n moord. Hij zegt zelf, ik wist niet waar die auto voor gebruikt zou worden en ik sta hier alleen maar terecht omdat ik de achternaam Taghi heb. Tijdens de zitting zal verder besproken worden welke informatie bij hem bekend was over het leveren van die auto. Ja, u zegt dat u kunt aantonen als Openbaar Ministerie hier voor de rechter dat hij wel degelijk wist waar hij mee bezig was. Ik denk dat wij kunnen stellen dat hij wel in ieder geval op de hoogte had moeten zijn van waar uiteindelijk die voertuigen voor gebruikt zouden gaan worden. Weet u nu alles wat u wilt weten over de moord op Dirk Wiersum? Ik denk dat we helaas moeten concluderen dat we nooit alles zullen weten in een zaak als dit. Het beeld was altijd, het lukt om schutters op te pakken en verder gaat iedereen vrij uit. Nou, ik denk dat we met dit onderzoek hebben laten zien dat juist ook de mensen die erachter zitten en die normaal gesproken buiten schot blijven, dat zij verantwoordelijk worden gehouden en ook voor de rechtbank moeten komen. Dat is uw neef, geloof ik. Maar dat geldt niet voor de man waarvan de naam ook boven dit proces hangt. Ridouan Taghi is door het Openbaar Ministerie herhaaldelijk genoemd als mogelijke opdrachtgever voor deze moord. Tegen hem is levenslang geëist in een ander proces over andere moorden. Maar voor de moord op advocaat Dirk Wiersum wordt hij niet, misschien nog niet, vervolgd. Een verslag was dat van Matthijs van der Wiel. Pluk een groep jongens van de straat, stop ze in een hok en laat ze over games schrijven. Dat was het idee achter tijdschrift Power Unlimited in 1993. Leverde tegendraadse, soms onnavolgbare stukken op. Dat maakte het blad ook ontzettend populair. Morgen viert Power Unlimited zijn verjaardag met een eigen tentoonstelling in beeld en geluid. Jan Meijroos werkte ruim 20 jaar bij dat blad, was er ook hoofdredacteur. Goedenavond. Goedenavond. Wat voor blad was Power Unlimited toen jij daar kwam werken? Nou ja, het was een videogame tijdschrift. Dat het vrij uitzonderlijk was dat het überhaupt in het Nederlands plaatsvond. Want je kende wel Engelse game tijdschriften, maar Nederlandse videogame tijdschriften, die waren er niet of nauwelijks. Er was één heel klein ander videogame tijdschrift van Paul Lummers. Dat was wel de grootste. Mm-hmm. Maar het was een vrij onorthodox en chaotisch blad, waarvan de hoofdredacteur en de eindredacteur af en toe de handen in het haar hadden om de boel een beetje bij elkaar te halen. Deadlines werden met voeten getreden. De stukken gingen soms vlogen helemaal uit de bocht. Cijfers die we toen nog gaven aan games varieerden soms op een schaal van 1 op 100. Soms van 3 tot 120, wat dus ook helemaal niet kon. Ja, dat soort dingen. Ja, het allemaal heel een beetje tegendraads eigenlijk. Ja, om daar dan voor te werken? Want ik zei net, pluk een groep jongens van de straat en stop ze in een hok. Was het ook echt zo? Nou, in het begin wel. De allereerste beginperiode heb ik zelf niet meegemaakt. Ik kwam ongeveer 3 jaar later. En dat was ook wel de toenmalige hoofdredacteur. Die zocht ook wel wat mensen die tussen haakjes iets serieuzer te werk gingen. Ja. En juist die combinatie van wat mensen van de straat en mensen die iets serieus werkten, bracht dat blad wel in een stroomversnelling. Maar de eindredacteur, die echt heel lang ervoor heeft gewerkt, ja, die heeft wel al die fases doorlopen. En die was af en toe wel de wanhoop nabij. Omdat mensen gewoon, ja, die zaten daar toch wel vooral voor hun plezier. En die hadden allemaal andere banen. Maar dat was ook meteen wel de kracht van het blad. Omdat het is altijd heel erg vanuit de persoon geschreven. Dus de redacteuren, die werden als een soort, ja, een soort YouTube-sterren avant la lettre gepositioneerd. Heel erg uitvergroot. Ja, en dat heeft ook wel bijgedragen aan het succes. Dus zij waren echt personalities. Het ging eigenlijk niet altijd gewoon helemaal om de game. Nee, er was ook wel eens een recensie van iemand waar 80% over iemands verhuizing ging van het ene stadsdeel naar het andere stadsdeel. En dan werd er in de laatste linie ook nog iets gezegd over dat spel, wat nou eigenlijk toch niet echt de moeite waard was of zoiets. Maar goed, dat werd gaande met de jaren wel steeds serieuzer. Ja. Naarmate de game-industrie als zodanig ook zich meer professionaliseerde. Nou ja, je zegt ook al, want die game-industrie, kijk, nu is dat natuurlijk een miljardenbusiness, maar in de jaren 90 was dat anders. Hè? Hoe lukte het dan toch om lezers aan je te binden? Nou ja, dat klinkt een beetje open verteld. Maar er was natuurlijk, internet was nog echt natuurlijk net een beetje upcoming. Was echt ondergeschikt aan print. Dit is de hoogtijdagen van print. Het was onderdeel van VNU BPA, VNU Business Publications. Dus er zat wel een grote uitgever achter. En we hadden bijna een soort monopolie op die industrie. En we konden naar alle internationale evenementen. Als er een wereldwijd of een Europees persevenement was, dan werden wij altijd gestuurd. De developers, de ontwikkelaars, de studio's. Ja, dat waren allemaal ook mensen die ook eigenlijk niet wisten wat hun overkwam. Want het werd opeens heel snel heel groot. Dus die waren allemaal nog heel erg benaderbaar. Ja. Ik leg altijd een beetje de parallel met de popjournalistiek in de jaren 70. Toen kon je ook nog gewoon met Led Zeppelin in een band een hele tour mee kijken. Dat kan nu ook niet meer. Dat is nu ook wel anders. Dat kon toen wel. Ja. Jij werkte nu niet meer, maar Power Unlimited bestaat wel nog steeds. Hoe kijk jij naar het huidige blad? Het blad is echt inmiddels bestaat dus 30 jaar. Alleen vroeger was het blad het kroonjuweel en de website erbij. Ja, nu is dat natuurlijk totaal omgedraaid. Er is een website, er is een podcast. Er is een heel succesvol TikTok-kanaal. En het blad is eigenlijk meer een beetje. Hij heeft meer een beetje de hardgrasroute genomen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel erg blij dat het nog steeds bestaat. Yeah. Ik heb er 22 jaar mee gewerkt, maar ik ben ook verbaasd dat het nog bestaat. Want ik denk dat de oplage echt klein is, maar wel een hele fanatieke doelgroep. De gekkigheid van toen, dat is nu niet meer. Maar het is nog steeds wel heel erg, vanuit de personages wordt het nog steeds heel erg beleefd. En dat dient nog steeds een doelgroep. Ja. En dat is wel heel bijzonder. En dat is het zeker. En morgen is dan dus de officiële opening ook van die expositie. 30 jaar Power Unlimited. En dat is in beeld en geluid. Heel hartelijk dank, Jan Meijroos. Graag gedaan. Ja. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Jan-Willem Messeling. Goedenavond. Ja, goedenavond, Dielke. En in Dit is de Dag gaan we luisteren naar een gesprek dat mijn collega Thijs van der Brink had met voormalig ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Hij gaat terugkijken op zijn tijd in de politiek. En dan horen we onder andere hoe Rutte 4 toch ook zomaar met de PvdA en GroenLinks gevormd had kunnen worden. Dat is zometeen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Lot Lewin. Ik wens u een hele fijne avond en een mooi weekend. NPO Radio 1. Het Turkse leger heeft in het noorden van Syrië aanvallen uitgevoerd op Koerdische militanten. Daarbij zijn volgens Turkije 26 mensen om het leven gekomen. De aanvallen zouden een reactie zijn geweest op een zelfmoordaanslag afgelopen week in Ankara. Die werd opgeëist door de Koerdische beweging PKK. Het blauwtongvirus is inmiddels op bijna 1000 locaties in Nederland vastgesteld. Het kabinet vreest dat het besmettelijke virus, dat vooral schapen treft, voor de winter overal in Nederland zou zijn opgedoken. Partijleider Esther Auerhand van de Partij voor de Dieren heeft geen integriteitsschendingen begaan, concludeert het nieuwe bestuur. De kans is groot dat Auerhand nu terugkeert als lijsttrekker. Polen heeft een Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Die moet tekst en uitleg komen geven over de rellen gisteravond rond de Conference League-wedstrijd tussen AZ en Legia Warschau. Twee spelers van de Poolse club zijn opgepakt voor mishandeling van AZ-personeel. Het weer vanavond en vannacht blijft het in het noorden bewolkt met kans op wat regen. Morgen in het zuiden zonnig, in het noorden blijft het bewolkt en het wordt 18 tot 22 graden. En dan de ANWB Verkeersinformatie met Helene de Geest. De meeste files lossen heel snel op. Het is nog wel behoorlijk druk in het zuiden van het land. Op de A2 bijvoorbeeld, van Eindhoven naar Maastricht, tussen knooppunt De Hocht en Leende, nog ruim een half uur oponthoud door een aanrijding. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Er staat ook nog een kapotte vrachtwagen op de A58... van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Daar is de rechte rijstrook nog dicht. Vanaf Tilburg kost je dat 40 minuten. Door een ongeluk ook nog file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Malden.